ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายที่ได้เดินทางมาทำบุญทำกุศลแสวงหาคุณงามความดีมาทอดผ้าบังสกุลจีวรที่เราเรียกกันว่าผ้าป่าณเวลาวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้ท่านทั้งหลายได้ยอมเสียสละเวลาอันมีค่าจากบ้านจากช่องของตนเองหน้าที่การงานทั้งหมดก็ได้งดไว้ได้ตั้งหน้าตั้งตากันมาเพื่อทำบุญทำกุศลโดยเฉพาะคุณมลิวรรณซึ่งต้องเดินทางมาจากสวิตเซอร์แลนด์ทั้งเพื่อนทั้งหมู่คณะทั้งญาติทั้งหลายเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นหัวหน้าเป็นประธานในการมาทอดผ้าบังสกุลเราใช้คำว่าทอดผ้าป่าจุดมุ่งหมายปลายทางนั้นมุ่งหมายเพื่อหวังบุญหวังกุศลปรารถนาบุญปรารถนาสวรรค์อีกประการหนึ่งก็ปรารถนาเพื่อช่วยสงเคราะห์ในการก่อสร้างถาวรวัตถุซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างกันอยู่ในขณะนี้นั้นแล้วเราก็มากันในรูปของผ้าป่าอาตมาอยากจะขอเล่าเรื่องให้เข้าใจเรื่องผ้าป่าหน่อยสักเล็กน้อยเมื่อกี้กล่าวคำถวายกันถูกผิดลงหน้าลงหลังคำว่าผ้าป่านี้ในสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีชื่อเรียกอย่างนี้ดอกเรียกว่าผ้าบังสกุลมาจากภาษาบาลีว่าปังสกุริกุระจีวรังแปลว่าผ้าคุกฝุ่นเราจะต้องมาคำนึงถึงสมัยโบราณไม่มีโรงงานทอผ้าพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ด้วยความยากลำบากเครื่องนุ่งห่มกว่าจะมีแต่ละชิ้นแต่ละพื้นปีหนึ่งจะได้เปลี่ยนจะได้ถ่ายพื้นหนึ่งก็ทั้งยากที่มาแห่งผ้าแหล่งที่ผ้าจะได้นุ่งห่มก็คือป่าช้าที่มีคนตายเขาเอาผ้าห่อศพคนตายไปทิ้งตรงนั้นแหละพระจะไปเอาเรียกว่าผ้าบังสกุลหรือว่าผ้าคุกฝุ่นทีนี้ผ้าคุกฝุ่นมีอยู่สองชนิดชนิดหนึ่งทิ้งอยู่ตามกองขยะหยากเยื่อและอยู่ตามป่าช้าที่ห่อคนทิ้งชนิดนี้ก็เรียกว่าผ้าบังสกุลเหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าไปเที่ยวหาถ้าหากเห็นผ้าที่มันห่อศพของคนก็จะไปคลี่ไปดึงออกทั้งที่เหม็นๆเน่าๆท่านก็จะพูดให้เข้าใจเป็นธรรมะว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปทวะยะธรรมิโนอุปชิตตวานิรุชติเตสังวูปสมองสุโขแปลว่าโอสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอลำพึงลำพันกับคนที่ตายนอนตายอยู่มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปการเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเสียได้ก็จะอยู่เป็นสุขร่างกายนี้ตั้งอยู่ไม่ได้นานอีกหน่อยก็จะต้องทาบทับแผ่นดินเมื่อไม่มีวิญญาณแล้วก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนเฟืนหาประโยชน์อะไรไม่ได้ท่านพูดไปท่านก็ดึงผ้าออกมาผ้าที่ห่อศพแล้วก็เอามาต้มให้มันสะอาดให้ฆ่าเชื้อมันตายแล้วก็เอามาตัดเอามาเย็บเป็นพื้นเอามาย้อมมานุ่งห่มพระสมัยโบราณนั้นหาผ้ายากทุกยากลำบากทีนี้มีผ้าอีกชนิดหนึ่งก็เอาตามที่เขาทิ้งตามข้างถนนตีนเคลียออกมาข้างหนึ่งก็เหยียบไว้อีกมือหนึ่งก็ดึงขึ้นตรงไหนมันดีตรงไหนมันขาดก็ฉีกเอาไปเย็บต่อๆกันมีผ้าบางสกุลชนิดนี้หาเอาตามป่าช้าหาเอาตามถังขยะตามข้างถนนที่นี้มีผ้าบางสกุลเอกชนิดหนึ่งชนิดที่สองคือชนิดที่มาถวายวันนี้ผ้าบางสกุลชนิดนี้สมัยก่อนเอาไปถวายให้พระไม่เอานะ พระยังไม่ได้รับอนุญาตคนทั้งหลายสงสารพระไปหาตามป่าช้าไปหาพระก็ลักลอบแอบเอาผ้าไปห้อยไว้ตามต้นไม้เหมือนผ้าคนทิ้งกลัวพระจะไม่เอาไปคุกดินให้มันดำๆด่างๆไปห้อยไว้อันนี้แหละที่เราเรียกผ้าป่าพระมาถึงก็มองหน้ามองหลังเอผ้าใครเนาะเอามาพาดไว้มีเจ้าของหรือเปล่าจะเอาเลยก็กลัวจะบาปกลัวเขาจะทวงในที่สุดก็ไปจับผ้านั้นก็ร้องขึ้นดังๆบอกว่าผ้านี้ไม่มีเจ้าของอีมังปังสะกุระจีวลังอัสสามิกังแปลว่าโอ้ผ้านี้ไม่มีเจ้าของไมหังปาปุนาติตกแก่ข้าพเจ้าแล้วนะข้าพเจ้าจะเอาพูดดังๆแล้วก็มองซ้ายแลขวาว่าจะมีใครมาทวงหรือเปล่าพูดถึง3ครั้งไม่มีใครทวงก็เอาไปเลยเรียกว่าชักผ้าป่าผ้าบางสกุลแต่ที่นี่พวกเรานั่นบางทีผ้าป่าก็อนิจจาวัฏสังขาราความจริงมันไม่ถูกกาลเทศะเวลาจะทอดผ้าป่าเนี่ยคำกล่าวถวายท่านจะพูดเองอันหนึ่งว่าอิมังปังสกุลจีวลังอันนี้อิมานิมายังพันเตปังสกุลจีวลานิสะปริวลานิสีระวันตักสักโอโมชยามะสาคือโมพันเตสีระวันโตไม่ใช่คำพิกุสังคสักคือหมายความว่าเขาถวายลมๆแรงๆพระจะไปเอานี่ไม่ได้ไปเอากับมือนะผ้าป่าวางไว้พระท่านจะไปจับแล้วท่านจะเรียกว่าชักผ้าป่าชักสังสกุลท่านจะบอกว่าอีมันฟังสัพพะจีวลังอัสสามิกังไม่หังปาปุนาติแล้วท่านก็จะดึงออกมาทีนี้เวลาคำกล่าวคำถวายจะใช้คำว่าอิมานิมายังพันเตฟังสัพพะจีวลานิสัพพริวลานิสีละวันตัสสะแปลว่าข้าพเจ้าขอถวายผ้าบางสกุลจีวรและบริขารแก่ท่านผู้มีศีลไม่หมายถึงคนใดคนหนึ่งถึงพระแก่ท่านผู้มีศีลสีละวันตัสสะทีนี้ท่านผู้มีศีลนั่งอยู่อย่างนี้หรืออยู่ไหนก็ตามแต่ท่านมาเห็นที่อาชาเขาอันนี้เราให้ฟังเราก็ทำความรู้จักเอาไว้นิดหน่อยแต่ผ้าป่าของเรานั้นบัดนี้เรามีจดหมายที่จะนำมาเพื่อเป็นทุนสมทบทุนสร้างสังฆารามเป็นการสร้างถาวรวัตถุอันนี้คือเป้าหมายแต่เรามาในรูปผ้าป่าทีนี้เราก็จะต้องมองกันต่อไปว่าการกระทำอย่างนี้มันถูกต้องไหมมันจะได้บุญได้ประโยชน์แค่ไหนก็ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายลองฟังดูว่าในคืนวันหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่ยังไม่ตายไม่เคยมีใครไปถามในคืนมันมีเทวดาตนนี้ไปถามพระพุทธเจ้าว่าพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญคนเช่นไรเป็นผู้ได้บุญทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคนเช่นไรเป็นผู้ได้บุญทุกนี้คนอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นผู้มีศีลผู้ตั้งมั่นในธรรมคนทำอย่างไรคนเช่นไรชื่อว่าเป็นผู้แน่นอนที่จะไปสู่สวรรค์นี่เป็นคำถามของเทวดาพระพุทธเจ้าก็เลยตอบเอาลองฟังดูมันถูกกับคำโบราณพ่อแม่เราพูดคนโบราณเขาว่าจังไรขุดหนามบ่อก่อศาลางอกหาภูเขาปลูกต้นใหม่เอาหอมเอาเง่าได้บุญเรื่อยๆเรื่อยๆได้บุญเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้เรากำลังจะมาทำศาลาแต่ถ้าเราไปทางภาคกลางเราจะไม่ได้ยินเขาไม่ชวนเราทำศาลาเขาไม่ชวนเราขุดบ่อน้ำแต่เขาชวนเราสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ราคาเป็นสิบสิบล้านได้บุญแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าสร้างโบสถ์สร้างศีลนั้นได้บุญมากเกินกว่าสร้างศาลา ไปหาเปิดดูได้ปัจจัยปิฎก 21,926 หน้า 45 เล่มนี่เคยมีตรงไหนที่พุทธเจ้าบอกว่าสร้างโบสถ์ได้บุญหลายกว่าการสร้างศาลาเหมือนกับที่เราพูดกันบ่อยๆว่าคุณพ่อมีมากกว่าคุณแม่คุณแม่ทอผู้เขากาคุณพ่อทอแผ่นฝ่าก็แผ่นดินว่าเองว่าเจ้าของมีคุณหลายแต่พระพุทธเจ้าไม่บอกกันนั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าคุณพ่อมากถึงขนาดนั้นมากกว่าคุณแม่แต่พระพุทธเจ้าว่าบุคคลสองคนมีคุณมากและส่วนมากท่านจะเน้นไปที่แม่แม่นั้นจะโผล่พันแต่พวกเรามาว่ากันว่าโอ้ยคุณพ่อคุณแม่เขาผู้เขาตาคุณพ่อทอแผ่นป่าแผ่นดินหลายกว่าแม่ครับเงินก็เหรอทีนี้เราก็มาดูว่าการสร้างนี่จะเหมือนกันไม่มีในพระไตรปิฎกที่บอกว่าสร้างโบสถ์สร้างศีลได้บุญได้กุศลติดตามไปเป็นมหากุศลติด700ชาติไม่มีแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกก็บอกว่าสร้างศาลาขุดบ่อน้ำภาษาบาลีว่าวันโรปาอารามโรปาเตชนาเตสุสารกาบุคคลใดปลูกป่าไม้สร้างป่าไม้ให้ร่มเงาบุคคลใดสร้างสะพานสำหรับข้ามน้ำไปมาลำบากอุคันจักปะปันจักอุทปานันจักเยทะคันติอุปสยังบุคคลเหล่าใดขุดบ่อน้ำบุคคลเหล่าใดสร้างศาลาให้คนทั้งหลายเข้าไปพักไปอาศัยเตสังวัตโตจะทิวาจะสัทธาปุญญังปวัตติบุคคลเช่นนั้นแหละได้บุญทั้งกลางวันได้บุญทั้งกลางคืนรัตโตแปลว่ากลางคืนทิวาแปลว่ากลางวันเตสังวัตโตจะทิวาจะสัทธาปุญญังปวัตติสัทธาแปลว่าทุกข์ปุญญังปวัตติเป็นผู้เจริญด้วยบุญทุกนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนหลังจากนั้นท่านบอกว่าเยชะนาสักขะขามิโนบุคคลเช่นนั้นแหละเป็นผู้ไปสู่สวรรค์แน่นอนธรรมธาตุและสัมปนาบุคคลเช่นนั้นแหละชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมชื่อว่าเป็นผู้มีศีลขอพูดเป็นภาษาไทยลงๆว่าบุคคลใดปลูกต้นไม้สร้างร่มเงาบุคคลใดสร้างสะพานข้ามท่าน้ำที่ลำบากบุคคลใดขุดบ่อน้ำสร้างแหล่งน้ำบุคคลใดสร้างศาลาให้ผู้คนเข้าไปได้พักผ่อนอาศัยบุคคลเช่นนั้นได้บุญทั้งกลางวันได้บุญทั้งกลางคืนบุคคลเช่นนั้นแหละเป็นผู้ได้บุญอยู่ทุกเมื่อบุคคลอย่างนั้นแหละชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมเป็นผู้อยู่ในศีลแน่นอนเขาจะไปสวรรค์อาตมาชื่นชมยินดีคนโบราณพ่อแม่ภาคอีสานพูดคำนี้จนจักงงทุกวันนี้ลูกหลานไม่ค่อยจะได้ยินคุดนมบอกอสาลาหม้อขาภูเขาปลูกหอมใหม่เอาหอมเอาน่องได้เลยเด้อได้ยินได้กุศลที่บ้านแพทย์บ้านตาดงบางกุฎจานบ้านน้องบุษมบ้านเพียสมัยก่อนไม่มีทางรถยนต์ไม่มีใครจะไม่รู้จักสร้างปกพอกนาอาตมาพ่อแม่ท่านขุดเอาไว้แขกไปไทยมาเกวียนไปจอดวันละ20-30ลำไปกินน้ำตักน้ำให้งัวกินอาบน้ำกินอิ่มได้บุญหลายๆเด้อข้าเจ้าว่ะนั่นเหตุนั้นคนโบราณท่านพูดถูกพูดตามหลักที่พระพุทธเจ้าพูดวันนี้ท่านทั้งหลายมาจากกุฎบากมาจากพังโคนมาจากวาริชภูมิมาจากบ้านม่วงมาไกลๆจากสวิตเซอร์แลนด์อุตส่าห์ไม่ลืมบ้านไม่ลืมช่องเป็นผู้มีสมัจริยามีตนอันสม่ำเสมอแม้จะข้ามฟ้าข้ามทะเลไปไกลสุดขอบฟ้าในที่สุดกลับมาบ้านไม่ลืมฐานะภาวะเพศของความเป็นคนไทยของความเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา มาดำริถึงบุญถึงกุศลการกระทำบุญของคนคนเดียวพ่วงเอาเพื่อนเอาถุงเอาพี่เอาน้องไปสู่สวรรค์ด้วยกันนักพี่นักน้องมารวมกันสว่างแดนดินวาวิสภูมิปุตบาทังโคนบ้านม่วงวานอนพากันมาตั้งใจจะมาร่วมกันสร้างศาลาอาตมาคิดว่าวันนี้คงจะเป็นวันที่มีมวลเทพเจ้าเราเทวดาทั้งหลายพากันชื่นชมแท้ท้องสาธุการตื่นมาอาตมาตื่นตีสองพระเนรทั้งหมดตื่นตีสองไปนั่งสมาธิอยู่ที่เอาดินทรายกองกองไว้รู้สึกว่าลมดีเหลือเกินตั้งแต่ตีสองลมพัดโชยอยู่เย็นมาตลอดพอสว่างวันนี้ไม่แดดไม่แดดเหมือนทุกวันอากาศครึ้มลมพัดเย็นเย็นหรือจนป่านนี้มีจะเที่ยงจะเที่ยงหรือเที่ยงไปแล้วยังไม่มีอากาศร้อนเลยเดี๋ยวนี้เวลาของเรายังไม่เที่ยงเกือบจะลืมพระท่านมาด้วยเดี๋ยวท่านจะไม่ได้ฉันเพลงเพราะที่มีฉันเวลาเดียวเป็นอันว่าวันนี้ฟ้าดินเทวดาฟ้าดินแต่สองสาธุการเป็นใจคล้ายๆจะอนุโมทนาสาธุการส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทั้งหลายได้พากันทำทอดผ้าป่าเพื่อการมาสร้างศาลารวมใจศาลารวมธรรมที่นี่เวลาอบรมธรรมสมาธิภาวนาคนมากันเป็นพันๆฝนตกฟ้าร้องไม่มีที่พักที่อาศัยก็อาศัยพวกเราคนละเล็กคนละน้อยกันไม่ใช่สมบัติของใครกลายเป็นสมบัติของโลกของแผ่นดินของศาสนาเป็นที่มาที่ประกอบแห่งการทำบุญสุนทรทานเพราะเหตุนั้นทำไมจึงจะไม่เชื่อว่าได้บุญทั้งกลางวันได้บุญทั้งกลางคืนได้บุญทุกเมื่อแน่นอนที่จะไปสู่สวรรค์ วันนี้พี่น้องได้ตั้งใจมาจาริกมาเพื่อแสวงบุญบุญนั้นได้มานานแล้วได้มาตั้งแต่เมื่อคืนได้มาตั้งแต่เมื่อวานเรามาแล้วก็มาพร้อมกับบุญวันนี้ตื่นนอนขึ้นมาตื่นมาพร้อมกับบุญบุญคือความอิ่มเอิบใจความเบิกบานความแจ่มใสความเต็มใจสบายใจตื่นมาวันนี้สบายใจบางคนคงตื่นตั้งแต่ดึกๆบางท่านแทบจะนอนไม่หลับเพราะบุญมากบุญมากตื่นเต้นว่าเราจะไปเอาบุญนั่นแหละกิริยาของบุญอาการของบุญ